Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Osoba bez etatu też może być związkowcem. Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zaakceptował rząd. Manifestacje i pikiety rok po czarnym proteście. Towarzyszyły im kontrdemonstracje. Konsulat w Los Angeles. Nie ma doniesień, by Polacy byli wśród ofiar krwawej strzelaniny. Zatrudnieni na tzw. śmieciówkach będą mogli się zrzeszać. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Ta zmiana jest potrzebna i ważna, podkreśla Andrzej Radzikowski z OPZZ-u. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione będą mogły zrzeszać się w związki zawodowe. Ba, będą nawet mogły zakładać własne organizacje, ale tu jest jeden warunek. Będzie w tej organizacji musiało być co najmniej 5% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pracodawcy uważają, że nowelizacja nie jest potrzebna. Według profesora Jacka Męciny z Konfederacji Lewiatan ważny jest tylko przepis dający osobom, które nie pracują na etacie, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Natomiast wszystkie dodatkowe przepisy, które wprowadzają dodatkowe gwarancje, ochronę, one tylko komplikują system prawny. Z dniem uchwalenia tej ustawy skończy się zbiorowe prawo pracy i rozpocznie się zbiorowe prawo zatrudnienia. Skomplikowane, utrudniające także funkcjonowanie samego ruchu związkowego. Nowe prawo ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od publikacji. Rok po tak zwanym czarnym proteście w wielu miastach zorganizowano manifestacje i pikiety. 3 października 2016 roku tysiące kobiet wyszły na ulicę w reakcji na skierowanie przez Sejm do dalszych prac obywatelskiego projektu zaostrzającego prawo aborcyjne przy jednoczesnym odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu liberalizującego przepisy. Organizatorzy wczorajszej manifestacji we Wrocławiu przypominają, że nadal chcą zmiany prawa dotyczącego m.in. edukacji seksualnej czy dostępności antykoncepcji. Podkreślali, że prawo powinno się dostosować do potrzeb obywateli. Jestem za tym, żeby był kompromis, który już został ustalony lata temu, który według mnie jest w porządku dla obydwu stron. To trzeba na ulicy walczyć o swoje prawa, my kobiety. Solidaryzujemy się z kobietami, dlatego że też mają prawo mieć swój wybór. Manifestacjom towarzyszyły kontrmanifestacje organizacji Pro-Life. Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris mówił wczoraj w Pulsie Trójki, że dyskurs przeciwstawiania sobie praw dziecka i praw kobiety jest w jego ocenie fałszywy. My jako Instytut Ordo Iuris zwracamy uwagę na potrzeby ochrony praw kobiet, wsparcia kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z ciążą. Część z tych rozwiązań została szczęśliwie od zeszłego roku wprowadzona, natomiast no, duża część czeka ciągle na realizację. We wrześniu zbiórkę pod obywatelskim projektem zaostrzającym prawo aborcyjne rozpoczął Komitet Zatrzymaj Aborcję. Autorzy proponowanych zmian chcą zniesienia tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości legalnego przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Z kolei Komitet Ratujmy Kobiety 2017 zebrał już wymagane 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem liberalizującym przepisy aborcyjne. Do 24 października musi złożyć je w Sejmie. Konsulat RP w Los Angeles informuje, że nie ma doniesień, by Polacy byli wśród ofiar ostatniej krwawej strzelaniny. Zastrzega, że na obecnym etapie nie da się jednak tego całkowicie wykluczyć, bo ofiary są wciąż jeszcze identyfikowane. W niedzielę wieczorem czasu amerykańskiego u nas był już poniedziałek. 64-letni Amerykanin Steven Paddock otworzył ogień do zgromadzonych pod gołym niebem uczestników koncertu muzyki country w Las Vegas. Zginęło 59 osób, a ponad 500 zostało rannych. Amerykańscy śledczy wciąż nie znaleźli odpowiedzi na pytanie, co kierowało zabójcą. Mieszkający na Florydzie brat Stevena Paddocka, Eric, nie jest w stanie zrozumieć jego postępowania. To jak asteroida prosto z nieba. Wyobraźcie sobie, że tutaj, tuż obok spada asteroida. Tak właśnie się czuję. W przeszłości Steven Paddock pracował kilka lat w firmie zbrojeniowej Lockheed Martin. Nie miał problemów finansowych, mimo że lubił hazard. Mieszkał razem ze swoją przyjaciółką na osiedlu domów dla zamożnych emerytów. Nowe prawo zaostrzające przepisy dotyczące walki z terroryzmem przyjęło francuskie Zgromadzenie Narodowe. Za przyjęciem ustawy głosowała zdecydowana większość. Przeciw niej byli deputowani skrajnej lewicy i prawicy z Frontu Narodowego oraz część republikanów, która uważa, że ustawa jest zbyt liberalna, by można było skutecznie walczyć z terroryzmem. Lewica jest zdania, że ogranicza ona prawa człowieka, gdyż między innymi nowe przepisy przewidują wzmocnienie kontroli na granicach, możliwość zamykania miejsc kultu podejrzanych o szerzenie ideologii terroryzmu, rewizję w nocy i kontrolę osób, których zachowanie może sugerować, że są sympatykami dżihadu. Nowe prawo jest wprowadzone w miejsce stanu wyjątkowego, który obowiązuje we Francji od zamachów przed 2 laty. Stan wyjątkowy wygasa w listopadzie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że od 2015 roku Francja jest narażona na ciągłe niebezpieczeństwo związane z atakami terrorystycznymi. Według tego samego źródła, dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego, francuska policja mogła uniemożliwić przeprowadzenie licznych zamachów przygotowywanych przez terrorystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, pan redaktor Michał Olszański. Witam państwa, dzień dobry. Na początku października o skokach narciarskich? A jakże, bo okazja wyśmienita. Dawid Kubacki jest klasą dla siebie, o czym świadczy styl, w jakim wygrał letnią Grand Prix w skokach narciarskich. Zwyciężył w 5 konkursach, w których wystartował, w tym wczorajszym w Kligenthal. Jak on to robi? No tak jakoś wyszło, no. Co ja na to poradzę? Po prostu przychodziłem na skocznię i robiłem to, czego się nauczyłem na treningach. To nie było nic więcej, nic mniej. To, że pozwalało mi to wygrywać za każdym razem, ja się z tego bardzo cieszę. I gdzieś te doświadczenia, myślę, będą procentowały na te przyszłe tygodnie, przyszłe miesiące. No ciekawe, proszę państwa, jak on będzie się prezentował już od końca listopada. A to się jakoś przekłada na to, co się dzieje potem zimą? Powinno się przełożyć, wiesz, bo to jest w tych skokach, tak zauważ, zawsze, co roku któryś z naszych wchodzi na bardzo wysokie obroty. To są te niuanse, ten moment wyczucia wiatru, powtarzalność niesamowita. Może właśnie to Kubacki będzie tym liderem naszej reprezentacji. Życzymy tego. Fajnie, że mamy kilku chłopaków i zawsze na któregoś można liczyć. To już jutro, 18:00, przedostatni mecz Polaków w eliminacjach do rosyjskiego mundialu. Armenia to nie piłkarska potęga, ale styl, w jakim gra, nie za bardzo naszym piłkarzom odpowiada. Wystarczy przypomnieć mecz w Warszawie, wygrany 1-0 po ostatniej akcji, kiedy to Błaszczykowski wrzucił piłkę na głowę Robertowi Lewandowskiemu. Oby jutro nie było takich męczarni. Jest dobra wiadomość. Maciej Rybus, pomocnik Lokomotywy Moskwa, zapewnia, że jest zdrowy, zatem do dyspozycji Adama Nawałki. Uraz jest zaleczony, ale muszę tutaj przede wszystkim sam sprawdzić, jak to będzie wyglądało przy maksymalnym sprincie, przy przyspieszeniach z piłką. Jest ok, wszystko, także no jestem pełen optymizmu, że na czwartek będę gotowy do gry. To bardzo dobrze, tam trzeba rzeczywiście bardzo uważać w obronie, bo ten Kitarian, tam jest mnóstwo piłkarzy, których nie znamy, ale jest jeden, klasa światowa, trzeba uważać. Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy turnieju w Pekinie. Polka w 2 setach do 5 poradziła sobie z Chinką Shuai Zhang. Kolejna rywalka Polki to 20-letnia Rosjanka Daria Kasatkina. O tym, że w kolejnym sezonie Formuły 1 zobaczymy na torze Roberta Kubicę, mówi się od pewnego czasu. Potwierdzeniem tej tezy jest deklaracja Williamsa. Zespół poinformował, że na liście potencjalnych kierowców jest Robert Kubica. Poza nim Paul Di Resta, Felipe Massa i Pascal Wehrlein. Jeszcze w tym miesiącu według portalu Motorsport Kubica będzie miał 2 sesje treningowe na 2 różnych torach wyścigowych. Już 11 października na Silverstone, a 5 dni później na Hungaroringu. Polscy AMP futboliści rozpoczęli od zwycięstwa z Francją 5-1 udział w pierwszych w historii Mistrzostwach Europy, które rozgrywane są koło Stambułu. W drugim meczu naszej grupy Włosi wygrali 4-0 z Belgami. Dziś Polacy grają z teoretycznie najsłabszą w grupie Belgią, a w czwartek mecz ostatni ważny grupowy z Włochami. To ja tylko jeszcze się wtrącę. 2-1 było wtedy z Armenią. Ale rzeczywiście w ostatniej minucie Robert Lewandowski. 2-1, popatrz, zgubiłem 2 gole. Ale różnica bramek taka sama. Tak, ale ja cały czas mam, ja byłem wtedy na meczu, wiesz, i przeżywałem bardzo to spotkanie. No to musiałeś bardzo przeżywać. Widocznie pozostała mi ta akcja, kiedy widzę prawie jak zamykam oczy tego Błaszczykowskiego, który tak pięknie dośrodkował, tak, lewy tylko dołożył głowę. Tylko tak dziubnął ją głową, tak. To prawda. A wiesz, że dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt? Czy ty już wyczuwałeś swoje? No ja rano, pierwsza rzecz, która się stała, no to mój Jaromir przywitał się ze mną i powiedział, czy ja pamiętam, że jest Światowy Dzień Zwierząt. No, na to Gucio, w klatce powiedział, no właśnie, ja też tu jestem. To papuga. Michał Olszański powróci za godzinę. Miłośnik zwierząt. To państwo wiedzą bardzo dobrze. Teraz o pogodzie. Polska będzie pod wpływem niżu z nadmorza norweskiego. Pochmurno, miejscami przelotnie popada, zwłaszcza na północy kraju. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny na wybrzeżu i wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce, 13 w Szczecinie, Pile, Trójmieście i Olsztynie, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 15 w Toruniu i we Wrocławiu. Jaromir to jest biało-czarny ten. Ten niskopodłogowy, taki jamnikopodobny. Z twarzy bardzo sympatyczny. Bardzo. Trójka. Program 3. Zapraszamy

wczoraj było z prędkością światła i dzisiaj pan powrócił z tą prędkością światła i będzie pan przekazywał mogę dalej. Mogę wolniej przychodzić, jak pan chce. Nie, nie, nie. Bo biegłem po tym korytarzu, panie. Z prędkością światła na wysokości, proszę pana. Tak sobie myślę, że gdybym się potknął, tym tam o drzwi dyrektora głową uderzył. Oj, ostrożnie. Postaram się. To są ważne drzwi. Ja wierzę. Myślałem, że pan powie głowy, szkoda, ale nie ma pan racji, drzwi są ważne. Przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Kazika. Tak jest napisane, więc tak się spoufaliłem. A pan Kazimierz pyta o to, czym są w istocie struny występujące w teorii strun. Przekazuję pytanie. Czas start. Zawieszam głos. Teoria strun to jest taka hipoteza budowy materii. Eksperymentalnie, jakby to powiedzieć, my nie jesteśmy w stanie jej udowodnić nijak, nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć, więc na razie to jest hipoteza, bym powiedział, taki bardziej, mam nadzieję, że się nie narażę fizyką, matematyką, taka konstrukcja, bym powiedział, bardziej matematyczna, teoretyczna, jak możemy sobie wyobrażać budowę materii na tym najniższym z możliwych pięter. My wiemy o tym, że materia nasza, to co nas otacza, ale też to, co widzimy w kosmosie, składa się z cząsteczek chemicznych, z atomów. Wiemy o tym, że atomy to są elektrony, a w środku w jądrze atomowym są protony i neutrony. Wiemy też o tym, że protony, neutrony i cała masa innych cząstek składa się z kwarków. I pytanie jest, a z czego składają się kwarki? I czy się składają z czegoś? No więc fizycy uwielbiają konstruować i uwielbiają przeliczać i wymyślać takie rzeczy, a później je sprawdzać. Teoria strun to jest hipoteza, która mówi, że kwarki to nie są takie kuleczki, tylko to w zasadzie są takie właśnie takie struny, takie drgające, jednowymiarowe konstrukcje. Jednowymiarowe, czyli takie, które mają tylko długość, nie mają przekroju, tak jakby, nie wiem, wziąć na przykład nitkę albo prawdziwą strunę, albo jakiś pręcik metalowy. To on ma długość, ale przekrawając go ma też szerokość, wysokość. No więc struna w teorii strun ma tylko i wyłącznie długość. Hipoteza ta zakłada, że nasz świat składa się z 10 wymiarów, ale tylko 3, długość, szerokość i wysokość, to są wymiary otwarte, a reszta to wymiary niedostępne. Fizycy takie niedostępne wymiary określają jako wymiary skompaktyfikowane. Na pewno chce pan drążyć ten temat. Nie, nie, i to już w zasadzie bym skończył. Chodzi tylko o to, czym są te struny. No to są właśnie takie jednowymiarowe struktury, które sobie drgają, a w zależności od tego, od tej oscylacji, od tego jak drgają, nadają cząstką jakieś tam różne właściwości, na przykład masę, ładunek, spin, a nawet zapach. Nie myląc z tym zapachem, który my czujemy, to jest inna cecha cząstek. Cząstki też mają zapachy. Cieszę się, że tak, że mają. Powiem panu, że ja mam do tego takie podejście, bym powiedział, beznamiętne. Do tych zapachów cząstek. Jak się będzie bardzo naukowcom nudziło, to zaraz będą oczywiście dochodzić, z czego składają się te struny. Tak, to jest możliwe, tego się nie da wykluczyć. Pozdrawiamy serdecznie. Ja też pozdrawiam. Chyba im się naprawdę trochę nudzi. Nie, to jest, proszę pana, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jakiś czas temu, dłuższy czas temu, dokładnie tak samo dyskutowano o kwarkach, albo wcześniej może o protonach i o neutronach. I być może ktoś mówił, ale na co, po co, to komu? Wydaje mi się, że niezmiernie istotne, przynajmniej z dwóch punktów widzenia, jest poznanie struktury materii. Po pierwsze, dobrze jest wiedzieć. No, zawsze lepiej niż nie wiedzieć. Wiadomo. Oczywiście. Natomiast jeszcze drugi aspekt tego. Chociaż są przypadki, że lepiej nie wiedzieć. Myśli pan? Tak. Ale to nie w nauce ścisłej. Chyba nie. Chyba nie. Jest jeszcze druga sprawa. Trzeba naprawdę bardzo mocno się postarać, żeby wymyślić, jakby to teraz sprawdzić. W czasie tego starania się, w czasie sprawdzania tego typu teorii powstaje cała masa także urządzeń, które chwilę później są w naszych kieszeniach, są w naszych domach, są w naszych komputerach i naprawdę zdziwilibyśmy się wszyscy, ze mną włącznie, gdyby ktoś zrobił listę, patrząc na to, co nas otacza. Technologii, które powstały tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś, tak jak pan to zgrafikuje, po prostu się nudził. Dobrze. To była pana teoria strun, teraz pan dr Tomasz Rożek wysłucha naszej teorii strun. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night, I paint your face with what you like. Where To są struny, proszę pana doktora. To są struny, to jest teoria strun. Tu się ładnie gra. Dzień dobry pani. Dzień dobry, Natalia z tej strony. Ja chciałam tylko skomentować, że dzisiaj to była odpowiedź z kosmosu, a nie pytaniem. No, pozdrawiam ciepło. Pozdrawiam także. No tak troszkę dzisiaj wyszło, no ale taka teoria, taka teoria. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dzisiaj bez zbędnych ceregieli, ładne słowo, prawda? Kolosalnie ładne. Więc bez nich od razu zabieram pana w miejsce, w którym na pewno się panu spodoba, bo oprócz obowiązków rodzicielskich bywają też obowiązki domowe, ojcowie takie mają. Innymi słowy, każdy tata czasem musi coś zmajstrować, a nie ma piwnicy czy garażu, więc od razu zapraszam pana do męskiej szopy, którą znalazłem w Warszawie, a w której opiekunem jest Piotr Walczak. Pojedź do końca, wyciągnij na maksa. Może być kłopot, ale to podetnę z drugiej strony. Będzie można, tak. Jest to pomysł w ogóle z Australii. Tak? Męska szopa pochodzi z Australii. Tam był to pomysł na aktywizację starszych, głównie panów, bo to było kierowane na panów, żeby wyszli z domów i pomajstorkowali. Wspólnie coś zrobili, pomogli sąsiadowi lub po prostu zajęli sobie czas. Tutaj również jest męska szopa, natomiast często panie widujemy, bo jakby nie ograniczamy się. Są, przychodzą, majsterkują z nami. Najmłodsze dziecko, 8-miesięczne. To chyba nie majsterkowało. Jeszcze nie, tylko przyszło popatrzeć, co tata robi, więc z mamą oczywiście do opieki chwilowo, żeby coś dokręcić, ale najmłodszy uczestnik już był. Głównie mamy narzędzia do pracy w drewnie. Ostatnio przyszło troszeczkę więcej rzeczy. Całą mamy sterty, palety. Śmieję się, że jakby święta, ale troszeczkę wcześniej. To mój pierwszy pobyt tutaj, a tu pełno sprzętów nowych. Także. Tutaj jeżeli jest potrzeba, zawsze doradzamy, czy ja, czy inna osoba na miejscu. Pomoże zapoznać się z narzędziami, maszynami, krótkie BHP, bo tutaj trzeba mieć na uwadze, że to już niektóre piły, no to naprawdę poważne rzeczy. Trzeba mieć pewną świadomość, jak obsługiwać i zrobić to z głową. Nie pogłosam, nie, ale chciałem przymierzyć tego. Aha, okej. Trzeba półeczkę tam jedną podfryzować. A to kawałek płyty został mi z garderoby, bo robiliśmy garderobę i chcieliśmy sobie półeczki jeszcze dociąć, jak gdyby z tego, co zostało. No wiadomo, w domu to nie ma tyle sprzętów, człowiek. No a tutaj wiadomo, jest tego trochę, także fajnie można tutaj spędzić czas, tak. Spawarka. Jeszcze nie testowałem. Zobaczymy, ale mamy spawarkę, więc już można próbować sobie coś większego, coś pospawać. Nie tylko zwykłą stal, ale aluminium, bo też się do tego nadaje. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie więcej możliwości. Ja jestem chyba największym uczestnikiem, mój synek Mateusz, który najczęściej bywa, regularnie ze mną tutaj pomaga. 3 lata już skończył. Wiertarka stołowa. Do wyboru do koloru. Wiertła. Piórowe, do dużych otworów, do drewna, do betonu oczywiście, jeżeli jest potrzeba. Do metalu cały szereg, malutkie, bardzo małe, więc naprawdę jest czym wybierać. Każdą dziurę wywiercimy. O. Nawet jak mam niektóre rzeczy w domu, to tutaj jest ta przestrzeń, nie? Potrzebna, żeby się gdzieś tam rozłożyć. Tak, tak. No to jest domena chyba najbardziej bolączka, jeżeli ktoś mieszka w bloku. No, piwnice są niewielkie, nie zawsze są warunki, żeby pomajsterkować, pohałasować, a tutaj mamy przestrzeń, mamy i jest tak, jest miejsce, jest ciepło, jest prąd, można to wszystko wykorzystać, spokojnie się rozłożyć, zostawić materiał, rozłożyć sobie pracę, nie mamy tego problemu w bloku, kiedy komuś to może również po prostu przeszkadzać. Jedyna zasada w szopie, przyjdziesz, użytkujesz, ale dbamy o wspólne dobro, czyli zarówno narzędzia, jak i o porządek. Podobne miejsca już powstają zresztą w innych miastach, w Słupsku, jest w Lublinie też i bardzo dobrze. Pan Wojtek, którego Państwo słyszeli, przyciął półkę, wszystko działa. Będzie to wszystko można zobaczyć także na naszym profilu facebookowym Projekt Tata 3. No, ojców, tatusiów zapraszam do poszukiwania takich miejsc, jeśli są potrzebne, bo na pewno gdzieś wokoło, jeśli jeszcze nie, to za chwilę na pewno powstaną. No, bo takich szop jest troszkę więcej, między innymi w Warszawie też jest taka szopa. Bardzo dziękujemy panu Krystianowi, Krystian Hank. Do usłyszenia. No a jak zwykle na koniec coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Kniewicz czyta odklejki. W domu na kanapie. Alicja. Pobaw się ze mną w piknik. Tata. A jak to się bawi? No, ty będziesz piknikiem, a ja będę siedzieć na pikniku. Tu Trójka, 26,5 minuty po 7, no to jeszcze jedna teoria strun. Troszkę inne struny, orkiestrowe, ale piękne. I można ładnie ze strun skorzystać? Można. Pan redaktor prowadzący ma rację, czasami lepiej nie wiedzieć i stąd orzekadło, im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwany. Takie przysłowie nam się jeszcze przytrafiło o poranku. 7:30 minęła. Romuald Wójcik. Warszawscy policjanci zatrzymali 5 podejrzanych o kradzieże samochodów. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Prokuratura zarzuca im kradzieże i paserstwo. Jeden z nich będzie też odpowiadał za współudział w kradzieży z włamaniem. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Holenderska minister obrony podała się do dymisji w związku z raportem Rady do Spraw Bezpieczeństwa, w którym zarzucono jej szereg uchybień. Rada zajmowała się sprawą śmierci 2 żołnierzy z misji ONZ w Mali. W raporcie stwierdzono m.in. zaniedbania w zasadach bezpieczeństwa i higieny w armii. Na koniec o polskiej armii. Żołnierskie torby, czapki, hełmofony, a nawet kuchnie polowe odnalazły się w Lublinie, gdzie Agencja Mienia Wojskowego otworzyła sklep. Pierwszym klientem był łodzianin. W kolejce ustawił się o 3:00 w nocy. Sprzęt tu sprzedawany to nie lada gratka dla fanów militariów, mówi Małgorzata Skrzypek z agencji. Kolejka się ustawiła przed 6:00. Asortyment jest szeroki, ponad 300 pozycji. Chcę kupić komplet munduru dla syna. Za menażką. To warto tyle czasu spędzić oczywiście, tutaj w kolejce? Oczywiście, że warto. To jakaś taka specjalna menażka? Wojskowa, idealna, zielona. Ja maszynę do pisania dla wnuczka chciałam i latarkę. Tak sobie życzył, żeby wojskowa była, no to już stoję. Lubelski sklep to 4. placówka otwarta w tym roku przez Agencję Mienia Wojskowego. A w Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główny ekonomista banku PKO BP, Piotr Bujak, uważa, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nigdy nie mów nigdy, ale praktycznie nie ulega wątpliwości, że na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej ponownie pozostawi parametry polityki pieniężnej bez zmian. Ta stabilność w polskiej polityce pieniężnej trwa już mniej więcej 2,5 roku i wiele wskazuje na to, że jeszcze przez mniej więcej rok stopy procentowe w naszym kraju pozostaną bez zmian. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Na światowych rynkach wzrosty. Główne amerykańskie indeksy na zamknięciu sesji wzrosły o 50%. Niewiele, ale i tak osiągnęły historyczne poziomy. W Chinach i Korei Południowej giełdy ciągle zamknięte z powodu obchodzonych tam przez tydzień świąt narodowych. W Japonii i Hongkongu indeksy lekko na plusie. Natomiast u nas wczoraj główny indeks WIG20 zakończył sesję na tym samym poziomie co dzień wcześniej. W najbliższych dniach sytuacja na naszym parkiecie będzie zależała przede wszystkim od informacji płynących zza oceanu i tego, czy amerykańska administracja przedstawi plany reformy systemu podatkowego, uważa analityk domu maklerskiego mBanku Rafał Sadoch. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy to, co do przedstawienia miał Donald Trump. Teraz kongres pracuje nad tymi zmianami. Jeśli te prace będą postępować, no to rynek będzie żył w oczekiwaniu na to, że ten wzrost gospodarczy w Stanach będzie bardziej dynamiczny, impuls fiskalny większy, no co również powinno się przekładać na wzrost, jeśli chodzi o giełdę papierów wartościowych. Aczkolwiek ten pozytywny impuls dla rynku akcyjnego płynący właśnie z tej polityki, jaką prowadzi Donald Trump, no będzie w pewien sposób równoważony przez lepsze perspektywy dolara. Dolar nieznacznie się osłabił, teraz kosztuje 3,67 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 3,77 i funt brytyjski 4,86. Notowania ropy spadają, za baryłkę WTI inwestorzy płacą $50. Zyskuje natomiast złoto, uncja jest wyceniana na $1,275. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś pochmurno, przelotnie, popada głównie na północy kraju, wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty, temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Łomży i Ciechanowie, 13 w Świnoujściu, Koszalinie i Słupsku, 14 w Warszawie, Bielsku-Białej, Zielonej Górze, Tarnowie, Kielcach, Chełmie i Krośnie, do 15 w Grudziądzu i Opolu. Dzień dobry, mam informację dla pana z wiadomości sportowych, że nasi chłopcy właśnie jadą w asyście 3 motocyklistów na Wale Miedzeszyńskim, czyli jadą na lotnisko. Tak, jadą na lotnisko i pewnie już zjedli śniadanie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Będą zielone wzgórza i wietrzne połoniny, historie wsi, których już nie ma, bieszczadzkie opowieści, tajemnice i, nie bójmy się tego słowa, kultowe miejsca, chatka Puchatka czy Siekierezada. W Solinie i okolicach będziemy w czwartek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Maria, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 160-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 450 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 450 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty 8. Dziś trochę inna wersja nagrania już słyszanego. Czarny anioł polskiej piosenki. Ewa Demarczyk w opowieściach Zygmunta Koniecznego. Gnęły Madonny i orszak skonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ale po kolei. Piotr Metz. O przygodach z nagraniem płyty Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego opowiada kompozytor. Proszę powiedzieć, czy wiemy, że Ewa Demarczyk była osobą trudną? Czy w czasie nagrania? No bardzo trudną, ale wie pan co, ale też mieliśmy przygody przy nagrywaniu tej płyty. Bo był taki, dali nam, ponieważ to robiliśmy karierę, jako tak, Ewa zwłaszcza, więc dali nam w ten czas takiego najlepszego operatora dźwięku do nagrania płyty. Taki pan, zapomniałem jak się nazywa, ale w każdym razie był taki znany, nagrywał muzykę w ogóle, zwłaszcza poważną. I nagle, wie pan co, okazuje się, że jego myślenie muzyczne tego pana było bardzo ograniczone, określone bardzo. I od początku, mimo że zgodził się nagrywać, od początku miał takie opory i takie złośliwości, co to jest, jak to tak można, to prymitywne, co nie można. Tak? I w końcu doszło do tego, że nas wyrzucił ze studia przy tak zwanym zgrywaniu. No i powstało pewien błędów trochę z jego winy, bo wrzucono nas ze studia i na przykład tak jak Tomaszów, czy tam ktoś tam jeszcze, piosenka, była wręcz błędy, które uznaliśmy teraz, jakby gdybyśmy byli przy nagraniu, to byśmy z graniu, to byśmy teraz nie dopuścili do czegoś takiego. Także to była wina, ale to też, to są tak jakby, no, powiedziałbym, te różne przygody osób, które wchodzą w czymś nowym do studia i spotykają człowieka, który jakby tego nie rozumie, że tak też można było. Także to są problemy, ale no, ja żałuję trochę, bo ten Tomaszów, który był potem dobrze nagrany w telewizji, tak na płycie bardzo niedobrze, no bo to, no ale to trudno. Się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam, Duholde Kunst. Więc tak, bez słowa. Tomaszów. W innej wersji, jak państwo słyszeli. Ewa Demarczyk i Piotr Metz, zapraszamy także na jutrzejsze spotkanie. 227 trójek. Dzień dobry. Przed chwilą ktoś dzwonił, mówił, że nasze chłopaki na mecz jadą na Wale Miedzeszyńskim, to już są w Dolince Służewieckiej, dojeżdżają do lotniska. Bardzo panu dziękujemy. I ciągle, jak sądzę, są po śniadaniu. 16 minut do 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. a Unia Europejska i Wielka Brytania nie mogą się porozumieć w sprawie warunków Brexitu. Obie strony obwiniają się wzajemnie o utrudnianie rozmów. Pojawiły się też pomysły okresu przejściowego do czasu wynegocjowania przyszłej umowy handlowej Brukseli z Londynem. A co z tego wszystkiego wynika dla Polaków? O tym dziś w naszym cyklu łączymy się z Brukselą, Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. No właśnie, wiele się działo ostatnio w sprawie Brexitu. W ubiegłym tygodniu zakończyła się czwarta runda negocjacyjna. Wczoraj z kolei w Parlamencie Europejskim dotychczasowe rozmowy oceniali europosłowie. No i ta ocena no, nie była pozytywna. Nie, nie była. Delikatnie mówiąc. Tak, europosłowie ostro skrytykowali brak postępu w rozmowach. Uznali, że na razie Unia nie może rozpoczynać negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej z Wielką Brytanią. Na tym szczególnie władzom w Londynie zależy. Europosłowie uznali, że musi być znaczący postęp w kluczowych kwestiach, a te kluczowe kwestie dla Unii to są akurat kluczowe kwestie dla Polski, bo to są i pieniądze, i prawa tych, którzy mieszkają obecnie w Wielkiej Brytanii i którzy będą chcieli przed Brexitem jeszcze na wyspy pojechać. Na początek pieniądze. Unia chce, żeby Wielka Brytania wpłacała do europejskiego budżetu składki tak, jak to robi do tej pory i by wpłacała nawet po Brexicie. Przypomnę, ten obecny budżet obowiązuje do 2020 roku. Wielka Brytania ma wyjść w marcu 2019, ale bynajmniej nie chodzi o tych dodatkowych kilka miesięcy, o załatanie dziury tych kilka miesięcy od marca do grudnia, ale o kilka lat, bo projekty z unijnego budżetu są finansowane do 2023 roku. Wielka Brytania na to się nie chce zgodzić. Unia mówi 60 miliardów euro, Wielka Brytania mówi, że co najwyżej połowę tej sumy mogłaby wpłacić. Dla Polski to jest kluczowe, bo oczywiście z tego budżetu Polska otrzymuje najwięcej pieniędzy w ramach polityki spójności. Wielka Brytania zgodziła się na ten budżet kilka lat temu i teraz, jak mówił wczoraj w Parlamencie Europejskim, główny negocjator Michel Barnier musi dotrzymać tych zobowiązań. Nigdy nie zaakceptujemy sytuacji, w której 27 państw będzie płaciło za uzgodnienia 28 krajów. To proste. Podatnicy 27 nie mogą ponosić konsekwencji decyzji, której nie podjęli. Druga kwestia to prawa Europejczyków, w tym Polaków. W Wielkiej Brytanii po Brexicie ich sytuacja ma być niezmienna, tak jakby Brexit w ogóle się nie wydarzył, tak mówił wczoraj szef liberałów Guy Verhofstadt. Nasza propozycja jest bardzo prosta. Uznajmy prawa wszystkich Europejczyków w Wielkiej Brytanii, a Brytyjczyków we wspólnocie. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze rozmawiamy na ten temat. Ta sprawa może być przecież rozwiązana natychmiast. A jednak Wielka Brytania taka skora do utrzymania sytuacji status quo nie jest. Wprawdzie te negocjacje w sprawie zagwarantowania praw Europejczykom są bardziej zaawansowane aniżeli te dotyczące pieniędzy, ale jednak pełnego porozumienia nie ma, bo Unia na przykład chce, żeby przykładowo Polacy mogli swobodnie sprowadzać do Wielkiej Brytanii także małżonków spoza Unii Europejskiej. Wielka Brytania tutaj chce wprowadzić kontrolę. No i pytanie, co z gwarancjami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Unia oczekuje, że te prawa Europejczyków, w tym Polaków, musi gwarantować Trybunał. Musi być ostateczną instancją interpretującą ich prawa. To dla Wielkiej Brytanii na razie jest nie do zaakceptowania. No, mówiliśmy na początku o okresie przejściowym, bo takie rozwiązanie zaproponowała pani premier Theresa May. Pomijając różne sygnały płynące z brytyjskiego rządu, czy to dawałoby Polakom Wielkiej Brytanii więcej gwarancji, że ich prawa byłyby respektowane odbiorcom unijnych funduszy w Polsce, że pieniądze na realizację projektów, no tych pieniędzy po prostu nie zabraknie? To nie ma jasnej odpowiedzi na takie pytania. Oczywiście te różne sygnały z brytyjskiego rządu są takie, że premier Theresa May mówi o 2-letnim okresie przejściowym, inni ministrowie mówią, że żadnego okresu przejściowego nie powinno być. Pani Theresa May mówi, że Wielka Brytania mogłaby dalej wpłacać do unijnego budżetu. Szef brytyjskiego MZ-u mówi nic takiego. Więc rzeczywiście pomijając te różne sygnały, bo wciąż mamy nadzieję, że Brytyjczycy będą mieli jednak jednolite stanowisko, no to ten okres przejściowy, choć nie ma jednoznacznej odpowiedzi, został przyjęty pozytywnie, ale ostrożnie w unijnych stolicach, także w Brukseli, bo to mogłoby wszelkie zmiany odsuwać w czasie. Te 2 lata przynajmniej byłoby tej pewności i gwarancji, tak jak do tej pory. Ja zapytałam o to eksperta z brukselskiego Biura Instytutu Badawczego Open Europe w Londynie, Petera Kleppe, który tak odpowiada na ten okres przejściowy. To dobry pomysł, by mieć taki okres przejściowy, zyskać w ten sposób trochę czasu i poświęcić go na rokowania o nowej umowie handlowej. W rzeczywistości wynegocjowanie takiego porozumienia zapewne potrwa dłużej aniżeli 2 lata. A co to oznaczałoby dla Polaków? Czyli czy może oznaczać na przykład dłuższy okres pewności, jeśli minimum 2 lata, no to minimum do 2021 roku Polacy cieszyliby się takimi samymi prawami Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania wpłacałaby do budżetu i miałaby tym samym także dostęp do jednolitego rynku, do unii ceny, czyli sytuacja byłaby tak jak obecnie. Zapytałam o to, czy taka sytuacja jest możliwa i byłaby dla Polski do zaakceptowania wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego i oto jego odpowiedź. Jeżeli okres przejściowy miałby służyć temu, aby wykonać zobowiązania finansowe i otoczyć maksymalną ochroną obywateli Unii Europejskiej, to to jest rozwiązanie, które może być pomocne. Natomiast dzisiaj nie mamy takiej pewności, ale sama koncepcja może być pomocna, jeżeli chodzi o wyjście z pewnego napięcia. Wielka Brytania zgłasza się o bardzo daleko idące przywileje, więc musi brać pod uwagę, że strona unijna będzie oczekiwała również przyjęcia pewnych obligacji. I wszystko teraz będzie wiadomo pewnie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu kolejne rozmowy z Brytyjczykami, za 2 tygodnie unijny szczyt. I jeśli Wielka Brytania chce uzyskać zielone światło dla rozmów o przyszłej umowie handlowej już na tym szczycie za 2 tygodnie, to musi zgodzić się na pewne postulaty Unii Europejskiej, choć oczywiście Unia dopuszcza jeszcze jakieś kompromisowe rozwiązania, ale te najbliższe 2 tygodnie powinny być kluczowe, no bo jeśli nie, to nie będzie rozmów o przyszłej umowie handlowej, a to dla Brytyjczyków jest bardzo ważne, bo biznes już domaga się pewności, zagwarantowania, że sytuacja nie, że nie będzie żadnego szoku, że ten okres przejściowy między wyjściem a przyszłą umową jednak będzie tak zagwarantowany, że inwestycje będą mogły być nadal prowadzone, a przedstawiciele biznesu będą mogli nadal prowadzić działalność na tych samych zasadach. Dziękujemy bardzo. To Bruksela i Beata Płomecka, która oczywiście będzie śledziła to, co dzieje się w sprawie rozmów rozwodowych, brexitowych. Dziękujemy. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Słuchają Państwo Trójki. Za 9 minut będzie 8. audycja poranna. Muzyczny rozkład jazdy. No i Państwo wiedzą, co oznacza ten melodyjny sygnał. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Wiem, że świat rapu jest Ci bliski, więc dziś znów będziemy do niego wracać. Śmiało. Nie wiem, pewnie znany Ci jest raper Kendrick Lamar. Oczywiście. W poniedziałek mówiliśmy o niepokojąco o niskich dochodach właśnie tego rapera. W drugiej połowie 2016 roku oraz w pierwszej tego roku, czyli w sumie przez 12 miesięcy, artysta zarobił raptem 30 milionów dolarów. Raptem, bo no to może smucić, tak. To dopiero sprawia, że jest 6. najlepiej zarabiającym raperem, ale jest nadzieja. Jest nadzieja, że do połowy przyszłego roku artyście uda się podreperować trochę domowy budżet. Po pierwsze, w najlepsze trwa trasa koncertowa po Stanach, gdzie Kendrick inkasuje powyżej $1 miliona od wyjścia na scenę. Jeden wieczór, $1 milion. Jeden wieczór, wyjście na scenę, $1 milion. No ale śpiewa, rapuje. No, słyszysz, bardzo pięknie rapuje. A do tego, jakby było mało i to dobra wiadomość także dla ciebie, Lamar wybiera się do Europy, gdzie z pewnością nie zarobi mniej. I znowu będzie wieczór, $1 milion wieczór, a nudne. Kamień z serca. W lutym i w marcu 15-krotnie da popis swoich umiejętności na starym kontynencie. No, 15 milionów będzie minus drobne wydatki. Najbliżej Polski wystąpi na sam koniec trasy w Berlinie. Bilety w sprzedaży są od piątku, a Kendrick Lamar wystąpi w Dublinie, Birmingham, Manchesterze, Glasgow, 2 razy w Londynie, Frankfurcie, Kolonii, Amsterdamie, Paryżu, Antwerpii, Kopenhadze, Oslo, Sztokholmie i we wspomnianym Berlinie. A wszystkie występy otwierać będzie recital Jamesa Blake'a. Coraz więcej artystów, na co dzień niehiszpańskojęzycznych, co mnie bardzo cieszy, wykonuje swoje utwory właśnie w tym języku. Ostatnio Artur Rojek zaśpiewał Kukurukuku Paloma. Tak zaśpiewał. A teraz... Sam słyszałem. Także po hiszpańsku, co słyszymy, wersję tego utworu zaśpiewała Brytyjka Jessie Ware tego utworu, czyli Selfish Love, który początkowo był po angielsku. Teraz śpiewa go po hiszpańsku i ta piosenka nazywa się Egoista. A już niedługo, bo 20 października ukaże się nowa płyta artystki Glass House. Będzie to trzecie pełnowymiarowe wydawnictwo właśnie Jessie Ware. Poprzednie 2 krążki, Devotion i Tough Love, znalazły liczne grono wielbicieli w Polsce. Już na początku swojej kariery, miesiąc po wydaniu debiutanckiego albumu, artystka wystąpiła po raz pierwszy w Trójce. Nie pamiętam tego koncertu, ale myślę, że tak było. W Polsce gościła wielokrotnie. Ostatnio w lipcu na koncertach w Gdańsku i w Warszawie. No dobrze, to teraz się przywitamy. Właśnie tak, ta nowa piosenka zespołu The Breeders, autorzy wielkiego przeboju Cannonball sprzed 24 lat, nagrali właśnie utwór zatytułowany Wait in the Car, którym pragnął przypomnieć o sobie w kontekście zapowiedzianej trasy koncertowej. Jej europejska część zaczyna się już w następną niedzielę w Glasgow. Najbliżej polski zespół wystąpi gdzie? W Berlinie. Oczywiście, 24 października The Breeders założyły dwie panie, Kim Deal z Pixies i Tania Donalds Throwing Muses. Teledysk do piosenki Cannonball z płyty zatytułowanej Last Splash był swego czasu jednym z najczęściej odtwarzanych przez jeszcze wtedy muzyczną stację MTV. W 2003 roku zespół zawiesił działalność głównie dlatego, że Kim Deal zaangażowała się w reaktywację Pixies. Po odejściu z tego zespołu ponownie poświęciła się pracy z The Breeders, a single Wait in the Car, który właśnie teraz słyszymy, jest prawdopodobnie zapowiedzią nowej płyty. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Cała przyjemność po naszej stronie. Za 5 minut 8 to Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Spotkamy się także przed 9. Nie będzie o rapie tym razem? Nie mów hop. Nie mów hop. O, Greta Van Fleet, czyli bracia Kiszka. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Twoja skóra nigdy nie jest idealna? A to się świeci, a to coś wyskoczy? Skończ z tym. Wypróbuj nowość dermokosmetyki Biolik Specialist na niedoskonałości. Peelingujący żel do mycia twarzy i normalizujący krem na dzień. Dzięki połączeniu kwasu NDGA i żelu osmotycznego Biolik Specialist skutecznie redukuje krostki, zwęża pory, wygładza nieregularności i matuje skórę, a do tego likwiduje oznaki szarej, ziemistej cery. Od teraz twoja skóra zawsze będzie doskonała. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.